Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta erratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alban Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo, zer moduz? Ongi eta zu? Os, ongi. Ba, gaur, bueno, Bidasoa Euskal Kopako finala irabazi du 8. aldiz jarraian. Real Unionek bihar izanen du bertze aukera bat hiru puntuak etxera ekartzeko eta salbazioa lortzeko. Bidasoa itzuliaren martxan da eta Luis Suton izan zen atzoko lehendabiziko garailea. Gaur bertan ere 10. Bidasoa Txingudi Squash saria hasiko da eta bueno, ba betiko moduan azkenik bertze talden hitzorduak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu dugun moduan, Bidasoak bertze garaipen bat gehitu du bere ibilbide profesionalean, izan ere, Euskal Kopa irabazi zuen asteazkenean, Laudion, Romoren kontra. Garaipen zabala eskuratu zuen gainera, 35 eta 42ko markagailuarekin, eta horrela Irungo taldea 8. aldiz jarraian suertatu da garaie txapelketa honetan. 2022ko final berbera errepikatu zen aurten ere, izan ere, aurrez aurre izan ziren bigarrenez, Romo eta Bidasoa Irun. Oraingo honetan, Laudio izan zuten estenatokia, eta lehengurtean ez bezala, ba, hasieratik nabarmendu zen Jakobo Kuetararen taldea. Gol bateko abantaila lortu zuten partidu hasi eta segidan eta 4 ireki zuten errenta hori lehen zatiko erdialdean. Markagailuko tartea poliki poliki zabaltzen joan ziren irundarrak eta atxedenaldira 19:27 emaitzarekin iritsi ziren. Bigarren zatian oraindik joko hobea kantxaratu zuen Bidasoak, defentsan zuzen ibili ziren jokalareak baita kontraerasoetan ere eta 20 abantaila lortu zuen talde bisitariak segidan. Azkenean 35 eta 42ko markagailuarekin bukatu zen neurketa, tarte Zabalarekin eta garaipen sendoa lortuta. Mikel Zabala, Asier Nieto eta Eneko Furundarena deialditik kanpo gelditu ziren, arazo fisikoak zirela eta hala ere taldeak maila eman zuen eta 8. aldiz jarraian lortu zuten Euskal Kopako finala irabaztea. Taldeak guztira 12 aldiz eskuratu du Euskal Kopan garaile izatea, 2000. Urtean lortutako lehen garaipenaren ondotik. Gainera, asteazkenean lehen urteko final erdian Hondarribiaren kontra lortutako gol kopuru bera batzea lortu zuen, eta horrela ba, taldeak duen errekorra berdindu zuen. Garaipen izugarria beraz, ez da, Jean-Pierre? Bai, garaipen, beti balioa eman behar zari Euskal bai. Kopari, Euskal Federazioak antolatzen du, noski bai, garaibatian sortu ziren Euskadiko kopak eta beste, hor dago sustraia, apurka-apurka indarra galdu egin zuten, eta, bueno, orain hor dago, bare-bare, ez da erraza, gaur egun Asobal dela medio, eta gero beste txapelketetan ere, ba, beste taldeak ere lehentasuna dituzte, eta ez da erraza hor agenda bat eukitzea edo egutegi bat. Hala eta guztiz ere, ba, esportu hori, ba, kontutan hartuzkoa da, eta garatu beharko da hobetzeko hori dena. Denbora kontua izango da, eta Bidasoak bere lekua utziko du beste eri. Beste taldeek bere lekua hartzea, eta Bidasoak ikustu hori ba, garatuko duela ere, eta laguntza emango duela. Hori alde batetik, eta gero kirol aldetik ba, entrenamendu on bat izan zen. Ikustu du, abiedura gehiegi. Bai. Jokalariek batzuken egon itzen atzo, eta esatzen baino, baina zertzen, ze mohimendu zen, 87 gol, gora bera, eta etengabe. Bai, abiadura, eta korrika alde batetik eta bestera, eta etengabe. Eta nahi zuten, Julen berak esaten, nahi genuen apaldu pixka eta abiadura hori, baino ezinezkoa zen. Bai. Ezinezkoa zen. Beraiek bartxa abiadura hartzen zuten, baino gero ez ziren jaisten defentsalanetara, eta gero ikusten genuen zulua, eta noski korrika ere, eta gero tau ere, hiru eurra balditan, ba, eraso hori egin zuen, eta pixkaterokeri bat bezala izan zen, Eta, bueno, beste eskubaloi bat da hori, eta alata guztiz ere onura hartu behar da. eta aipatu behar da, ba, Red Bullan egin zutela, talbea eta aurrean izan zutela, eta ez dara la gauza bera, entrenamendu bat egitea, edo talde baten aurka. Eta Romo talde bere multzoan eta bere txapelketan ba, talde on bada. Hori dena kontutan hartuta ba, garaipena eskuratu den zuen, atzo entrenatu zuten eta Baskari bat ere izan zuten, jokalariek. Bai. Eta, bueno, giroa hori dena osatzeko, eta ja, prestatzen Granierseko norgehiagoka. Hor bai, gauza asko direla jokoan, bai. Granierseen, eta bertan, ba, beste taldean, Estelan Salinasen goda, datorren urtean Bidasoan jokatuko duera. Eta, bai. Bueno, azken txampa, ligaren azken txampa. Hortxe dago, atzo ere jakin genuen mitits, no, jakina, ze bueno, aurretik handia, urtarrilatik esan zion, bai, bai. Jakob hori nik ezin dut jarraitu, eta Jakobok ere, ba, bueno, atea ireki egin zion, eta Victorrekin gauza bera gartatu den bezala, ez? Victor, gustatzen zait jokalari bezala, eta gustatzen bai. Zaigu den hori, baino, dakit, espiritu hori, edo odola, otzeia, edo bai. Beste ritmo batean jokatzen duela, edo psikologikoki ba, arazoa ditu duela, baino, azkenean ba, Bidasoaren martxoari ez du hartu. Eh? Eta Mitichek ba, alde egingo du, beste urte bat zuen, jokatzeko irunen, kontratupean zegoen, baino, adostasun hori, ba, eraman duen Victor, kasunetan Mitich ba, alde egitea. Eta pentsatzen dut beste jokalari beharko dutela. Bai. Rodrigo Salinasekin eta Mujikarekin ez dute bakarrekan beteko. Mujika gaztea da, bai, bai. Hor dago, azteko garaian dago. Baina eta guztiz ere, ardurak hartu behar ditu, eta ez da, erraza. Eta Rodrigo goi eta mala urte ditu. Bai. Bere oberena erakutsi du. Eta oraindik bere oberena erakutsi du, baina ez iruru minuturekin. Hori kudeatu beharko da, eta Jakobo kudeatu beharko du. Horrean beste jokalari bat fitxatuko dute, pentsatzen dut, pentsatzen dut. Eta bai, beste aldetik, ja fitxatu badago. Zago dute, denean. Bai. Beste aldetik, Victor ordezkatzeko jokalari bat ja fitxatu badago. Eta gero, irte bat, gutxirez beste bat izango da, edo bi. Eta Asier Eibar ere bueltatuko da. Eta gutxi gora bera horrela osatuko da taldea, eta gero beti, ba, gizu nola den merkatua, baina diru sarrera balin badira, ba, baratuko dira, bai, jokalarien artean, edo, eta egitura osatu, eta indartu, eta horrela antolako du, ba, zerra kadeten sektorea Iruren jokatuko da. Bai, horrela. Hori bizalde batetik, eta kadetea talde hona du. Juvenila ja, saguntun dira, sektorea jokatzeko, han saguntorekin, Kartagenarekin ere bai. Bai. Eta hemengo sektorea kadetena, ba, potoloa da. Dominikos, Cajasur, Granollers, Bidasoa, potoloa da. Bai, Rodan, bai. Ba, maiatza eskubaloiaren hilabetea izaten da Bidasoaren zat, eta, bueno, ba, gauza guzti horiek garatu beharko dituzte, eta kudeatu, eta zer esan aso baltaldearena. Bai, ba, bai. Taldea bere lana azio. Astean zehar lana txukuna bete egin dute. Eta hortik aurrera, ba, ikusiko dugu. Bai, hori da. Ba, bueno, Borja Borgaiterekin izan gara, eta berak, ba, asteazkeneko partiduaren balorazioa egin digu. Eta, bueno, aipatu duzu, juvenilen inguruan ere mintzatu zaigula, baina, bueno, aipatuko dugu geroago, ba, asteko. Entzungo dugu, ze balorazio egiten duen Borja Burgetek Euskal Koparen inguruan. Euskal Kopako finala, ba, borobila, ez, ba, lehenengo, ba, partiduari garrantzi bat ematea, daukan garrantzia, azken finean, ba, Euskal Kopako finala da, eta partidu sendo bat egin behar genuen, eta lasi izan zen, lehenengo minututik, ja taldea ondo batea zen, defentsan, korrika egiten, eta azkenean, ba, hoi egin zuen, ba, partidua erabilgarria izatea, eta hoi izan gure helburua, azken finean, ba, ba, partidua erabilgarria izatea, jende guztia jolastea, eta minutu hau ba, erabilgarriak izatea, eta izan zen. Ba, hori da, Bidasoaren urrengo itzordua maiatzaren 14ean izanen da, orduan Plenitud Asobal ligako azken txampari hasiera emanen dio taldeak Katalunian, Fraikin Granollers taldearen kontra arratsaldeko 8etan, beraz. Hor, bueno, hor emanen diote hasiera demoraldiaren azken zatiari, hori da, bukaerari. Bai, bai, bai, bai. Hor dena eman berreko dute, bai. Bueno, beti dena ematen dute, baina eto zan urdurutasun hori, eta bai. Hor azken txampa horrek ematen duen gero fruituak, eta ja esakudutuko da da. Sailkapena orokorra eta bueno, non geldituko den aurten, non egongo dan eta motivazioa bai. Guztiarekin eta urduritasun guztiarekin noski, eta noski. Eta kitxo eta han Esteban Salinas izango dugula. Bai. Salinas anaia gaur zaurre. Bai, hori da. Eta datorren urtean elkarrekin jokatuko le, bueno, horrek bisitasun pizkat ematen dio. Bai, hori da. Eta bertzalde, asteburu honetan, aipatu duzun bezala, juvenilen Espainiako txapelketako fasea jokatuko da Sagunton, eta horren inguruan ere mintzatu zitzaigun Borja Burgete. Eta gero, ba Arrobiko sektoreak lehendabizi, ostiralen azten den juvenil sektorea, Sagunton, bai Sagunto, bai Cartagena, bai Ikasa Madrid, talde oso sendoak. San dezakegu torneo oso polita izango dela, gainera maila handiko eskubaloia ikusiko dugula eta esan dezakegu orain dela bi urteko Espainiako 3. eta 4. postua Sagunto eta Bidasoa jolastu zuten. Beraz, esan dezakegu maila handiko eskubaloia ikusiko dugula. Eta gero bestalde gure kadeten sektorea Irune izango dela. Bi aste barru. Eta gainera sektore zaila, ez? Granollers, Córdoba eta Dominikos. Bueno, sektore polita, gainera etxean, ikusteko oso polita eta gero ikusiko dugu maila, ze maila ikusten dugu, baina bueno, hor bai talde gogorra tokatu zaigula eta ikusiko dugu lehenengo aste hontan eta gero urrengoan. Ba hori da, aste buru honetan juvenilak, datorren astean kadeteak hemen, etxean, Irunen. Bai. Eta bueno, hoiek ere, ez zuk aipatu duzun bezala, eskubaloia... Arrobia. Bai, Arrobia. Bai, bai. Hor jokalari handiak izateko asobalen, gero... Hori da. Kanporatuko ditugu, Alemanira edo Frantzira, baino eta guztiz ere, Arrobia hori bai. Indartzeko bai. Liga eta beharrezkoa da, eta kadeteak eta bai juvenilak maila... on bat erakusko dute. Eta Sagunton komplikatua. Bai. Komplikatua izango da, zer bertako taldeak bere maila du, gero eta Cartagena talde oso nada, eta besteare bai, Ikasa Madrildar taldea ere bai. Orduan, baina eta guztiz ere Bidasoa, bere indarrak baitu. Orduan, bai, sektore hauek beti erabakitzen dira azkenean, zehaztasun txikien. Bai, hori da. Akatzitik batzuek, zehaztasunak, zorte pikin bat, zortea beti bidean dago, baina bueno, hori gora kontutan hartu behar da, eta aipatu behar dira, Xabier. Eta gero lasaitasun puntxu bat, eta hori dena orekatu, eta, bueno, jokalariak eskarmentu hartzeko oso sektore ona izatea, beste gauza bada jokatzea sektoreetan, eta, bueno, helburu nagusi bat, bete du berriz ere, historian zehar bezala Bidasoa taldeak. Hori da. Biziko dugu zuzenean Irunen, eta juvenilea biziko dute, asteburu honetan, Valentzin bertan, Sagunton. Hori da, hori da. Anintzitik 200 kilometroko hiri bat dira. Bai, hori da. Real Unionek ere garaipenak batzen segitzen du, pasaden asteburuan utxeta bat irabazi zuen talde txuri beltzak Nastek taldearen kontra eta beharrezkoak dituen 3 puntu gehiago batu zituen sailkapenera. Indar berarekin eta gogotsu ekinen diote irundarrek asteburu honetako neurketari ere bihar Alcoyano bizitatuko du Iñaki Goikoetxearen taldeak arratsaldeko 6:00. Sailkapeneko jaitsiera postuetan baldin badaude oraindik ere, Real Unionek helburutik hurbilago ikusten du bere buruan. Zaian Pierre? Bai, baina norreago komplikatu da. Eske beti gauza bera. Bai, baina egia da. Entrenatzaileek gauza bera esatu dute. Bai. Aipatu du Goikoetxea, baina bueno, mikrofonetik kanpo. Aipatu du 37 entrenatzaile. 37 entrenatzaile kanporatu dituztela hortan. Hori ez da normala. Ez. Hori erokeri bada. Ez, bai. Orduan aipatu bezala askotan, zeinek diseinatu du bai. Txapelketa hau. Zeinek diseinatu du. Bai. Nik badakit denbora behar dela dena baretzeko, behar dela ondo osatzeko eta beste nateko egitu baina. Ez da normala. Ez. Normala, azkenea Iñaki bea izan da Numantziakoa. Bai. Iñakiren laguna eta nola ateratu da Soriatik. Bai. Sorian ere ze uste dutela. 40.000 biztanle. Bai. Iri txiki bat, ba, garatzen, bere talde lehen mailaren egon dela, bai. Bigarren mailaren egon dela, bai. Baina, hortik, ba, murreztuta du bere burua alde horretatik. Eta, ja, entrenatzen lehen hainitz ateratu dira atzeko atetikan. Mm-hmm. Eta nik hori uste du futbolaren zate ez da oberena, eta multzo hau berreskuratu beharko du bere egitura, nire aldetik uste dut beharko duela gaztetasun gehiago sartu taldeetan, eta azkenean lehen mailako jokalariak, oiak, bertan ez dute jokatzen. Murtzean, Pedro Leonek zer egiten du Murtzean? Mm-hmm. Ez da bere elkua. Bai. Ha, libre da, jokatzeko, noski bai, eta Murtzeak, baina Pedro Leon bezalako jokalariak, ba, horrela asko eta asko eta. Ikustu du pixkat txapelketa nahasi bat dela, mm-hmm. Bi multzoetan. Bai. Eta komplikatu da. Eta, bueno, gran nuen bihar alkoi. Alkoi, zelai estu bat, luzera. Aipatu mm-hmm. Hori goikotxak aipatu du. Bai. Orduan beste jokoa da, bigarren jokaldiak, hirugarrenak ere eta laugarrenak ere, eta erdirak eta initz eta burukadak eta... Ez da joko berena, baina horrela hartu beharko du. Mm-hmm. Nurek, komplikatu bat zen Tarragonan eta garaipen bat eskuratu egin zuen. Bai. 18 korner jaso zituen garen nurek. Mm-hmm. Atzean bere maila erakutsi zuen. Eta hortik aurrera arkoien, ba, aipatu beharko du, ba, oso deser osoa dela jokatzeko. Bai, bai. Estenatoki berezi mm-hmm. dela. Eta han bertan egongo era, a ber, ze handik ze ateratzen den, arratsaldeko bostetan jokatuko da neurketa, aski goiz bueltatzeko. Bai, hori da. Aski goiz bueltatzeko, ba, garaipenaren batekin bueltatzen balen zara, ba, bueno, ba, lasaitasun gehiagorekin eta garagarreko batzuekin, eta bai. Bizitasun gehiagorekin, baina porrota batekin bueltatzen bai, balen zara. Bidea, bidaia luzia, luzea izan enda, eta bai. Arpegiak ere kaskarrak, eta, bueno, denantza komplikatu izan da, baina txapelketa horrelakoa da, eta hola kontutan hartu beharko da. Bai. Gakoa, zu galdetu duzu, non egon goden gakoa, ba, hori bueno, ez dut esango betiko esango denik, baina goiko kaipatu du, bueno, atzean behar dugu, atea itxi alde batetik. Bai. Eta gero, ba, geure indarrak ba, hor benetan jarri, futbol bai. Zelaian. Baloi asko galditzen ditugu, berak esan du hori, baino, daia da. Baino, hori ba, zuzendu behar da, neurri batean, orain azken norgehiagoketan, eta badakigu hor urduritasuna egongo dela. Baino, Alkoianok ere bai bere urduritasun berezia izango du. Bai. Edu berrezire ikusi nahi bere burua nahasita hor. Hori da, azken postuetan. Azken postuetan, mm-hmm. Orduan, bai, ikusiko dugu alde horretatik nola bideratzen garen unenek biharko norgehiagoka. Alkoien, Alkoiko Zelaia, Alkoia uste dela. Bai. Eta han bideratuko dugu. Eta guain duela, bai, ez urte batzu, Real Madrid gainditu egin zuela, ere, eta beskat askotan erokeri bat izaten da, eta jendea beti gainean egoten da, eta leku aski berezia, beroa ere bai, ikusiko dugu Zelaia nola dagoen, belarra eta benzenatekoak, eta oztopo guzti horiek gainditu beharko ditu Real Unionek datorren urtean nahi balima dugu, ikusi berrez ere txapelketa honetan. Mm-hmm. Eta garaipena eskuratu ezkero bihar, bai, abagune gehiago eta aukera gehiago izango ditu, baina goikok berak aipatu du, baina oraindik jaitsiera postuetan gaude. Hori da, ez dago ezer ziurtatua oraindik. Ez dago ziurtatua eta ikusiko dugu gero garaipena eskuratuta ere beste taldeek zer egiten duten beren artean, eta mm-hmm. Dena da, erokeri bada. Bai, beraiek, Iñakik berak aipatu du ez, beraiek beraien aldetik, ba, bi neurketa gutxienez, ez? Irabazi beharko dituzte, baina horrek ere ez du erran hain, ba, postu horietatik aterako dago, direla, edo, bueno. Hain nahasia bai, dago, zarkapena hor, bai, ikusiko dugu. Bai, hor talde, hauniz zaude helburu berarekin, bai, eta, bai, bueno, arrisku berarekin, arrisku, naiz, bai, eta... Bai, bai, numantziak ere galdu dintzun, berre sartu egin bai, da, sortxan. Bai, hori da, entrenatzaile aldaketa horrez du eraginik izan. Ez. Bueno, mm-hmm. Eta txapelketaren irudia hor da. Bai, amarregarren bai. Artean eta azken artean, begira ezazu aipatu dugu, Bilbao Athletic jaitsi egin da. Bai. Azen olako jokalari mm-hmm. duen. Bai, bai, hori da. Malkon ares atzo Athleticekin aritu zen, baina bai. Duela urte bat erdi, Sanzet, eta Zarraga bertan dut aldean, eta Nico Williams oin duela bi urte. Hori da. Eta Agirrezabala, eta beste, entekoak, nahi dut esan, Bilbao Athleticek beti jokalari gona ditu. Bai. Eta jaitsi egin da. Bai, Bai, bai, bai. Eta begira ezazu Kalahorraren taldea bigarren itzuliakoa, eta begira ezazu Logurin Deportiva Laurruñe izena. Bai, bai. Ezazu ze talde. Eta Raluniok ez ditu jokalari makalak. Ez ez. Pero bestalde bat desorekatua izango dela, bueno, hori kontutan hartu behar du. Baina Antxon Jaso Irundik bidali dugu eta Morebietan dago igotzeko. Bai, hori da, hori da. Gurtzen oso, Antxon Jaso ezen jokalari kaxkarra. Bai. Eta makala, baina txapelketa horrela dio. Bai. Hori, eta gero, claro, aurre kontua ikusten duzu Intercity horretik. Eta ikusten duzu La Nucía ere. Eta ze taldea ditugu horrean gero ere, Sabadell, Numancia, goi mailakoa. Bai, bai, bai. Oen duela bi egun Sabadell bigarren mailan zegoen eta bere burua salbatu egin zuen Osasunak, atzai bat zuten erreportai batean. Bai. Sabadellen salbatu zuen bere burua, ez jeisteko. Bai. Riken Martin Morralerekin. Eta esan, oso txapelketa komplikatua dela eta talde oso oso ona diren. Bai, alerta. Bai, bai, bai. Eta bere zu Murtzia zeharazua dituen, beste multzoan Deportivo de la Coruñak. Eta zein esango luke, azkenean Amorebieta igotuko da. Bai. Hor gertu dago. Bai. Geure Aritz Mujikarekin. Hore da. Begira ez azuzte jokalaria. Eta Estadion Galerra Lunek gainditu egin zuen, oztopo guztia eta lau eta hiru irabazi egin zuen, igande guardi batean. Bai. Erokeri bada. Horrela. Bihar helburu nagusia garaipen askuratzen. Bai, bai, hori da. Nik ez dakit orain esango duen puntu batekin konformatzen den Iñaki, baino ez dakit ez dakit. Puntu bat eta gero bi garaipenerekin aski izango da 47 punturekin. Hori da ez dakit. Galdera, ez? Bai, hori da galdera, hori da. Hor ze koska. Hala ere, ba, saiatu beharko dira eta, bueno, ba, aldeen guztia eman. Beraz, bueno, ba, gaur goizean Galen izan gara Iñaki Goikoetxearekin eta berak, bueno, ba, aurre ikuspena egin digu. Bai, hurbildu gara, ez? Beste aurreko taldeen multzo horretara, gainera aste honetan izan diren emaitzekin, gero eta talde gehiago, ez? 6-7 talde, ez dakit, 3-4 puntuen barruan. Eta aurretik esan dugun bezala, ez, bukeraraino nik uste hola egongo gerala, ez, azkenengo bi jardunaldi arte behintzat oso elkartuta egongo gera, eta bai, eta biharko partida, ba, beste partida bat, beste final bat, hainbeste golaztu ditugu ja, baina bai, gogotsu dinamika on honi jarraitzeko, eta ea, bai, hiru puntuak ekartzen ditugun. Ba, bueno, nik uste talde guztiek, lehengo astean nastik ere bai, nik uste partida ikusita gero, ez, behaik irazi ezkero ia kanpoan egongo ziren, eta orain ja urduritasunak etorri zaizkie, talde guztia dute zerbait jokoan, eta, bueno, guk ona, ez dakit ona den, baina duguna da, ba, aspalditi badak igulaz, nun gauden, eta, bueno, eta lanian egon gara, ba, pixka poliki-poliki gora joteko, beste talde batzuk, pixka goian zeuden, pentsatzen duten ja erdi libre zeudela, eta orain ba, arazoekin ikusten dira, orduan, ba, bueno, gure dinamika, ba, aztekoa, ba, beti berdina da, eta, bueno, eta esan dizuten bezala, ba, gogoiekin. Bai, egia da, zelai txikia dela, estua, luzeraz Galen antzekoa, baina estua da, eta gauzak egin beharko dira oso azkar, eta ongi, oso presio oso egiten dute, oso gainean daude, banakakoetan oso onak dira dueloetan, eta ba hor, esan duten bezala, ba, emar gera ondo, azkar jolastu, lekuak azkar hartu, azkar erabaki, gauza guztia, borde, denbora gutxian gauza asko pasatzen dira zela jo horretan, orduan ba, hortan atento egon behar gera, eta gero, ba, bueno, guk beti bezala ditugun aukera aprobetsatu, eta atzean sendo egon, azkenen hor jardunaldietan nahiko sendo gaude atzean, da, eta hori, dinamika hori jarraitu. Hobeto. Azkenean irabazteak ematen dizuen hori eta sailkapenean ikustea ba hor gaudela, ba bueno, konfiantza puntu horrekin, baina aste osoan egon gara izketan, ba oraindik ez dugula ezer egin, ez? Oraindik gane jaitsierako postuetan gaudela. Irazitugu bi jarraia, baina oraindik gane hor gaude eta beste bi edo hiru irazi beharko ditugula. Ba, hori da. Bi esan du, ez? Bai. Beste bi gutxienez. Gutxienez. Ordu, bueno, ba, bihar izan dute horretarako aukera eta horretara aterako dira Zelaira garaipena eskuratzera Alkoianoren kontra. Arratsaldeko 8etan erran dugu, ez? Bai, 8etan. Bai. Uste dut 8etan, finkatua bai. Dela 8etan, uste dut ala dela. Eta ikusiko dugu. Bai, hori da. Zergatik nola den afera. Hori da. Ni arazoa dut ikusten dena, nola kudeatzen duen futbol zelaiaren kontu hori, neurriak eta beste joko hori. Beste joko hori. Bai, bai. Bigarren jokaldia, hirugarren jokaldia, erdiraketak, baloiarekin mandatik, kornerrak hori nola kudeatuko da. Lengoan oso ondo kudeatu zuen kornerra afera, baina nou estadi ezen gauza bera. Alkoien kontua, ala ikusiko dugu hor. Bai, bai. Ikusiko dugu. Hori da. Eskarmentua nola kudeatzen duten, eta bueno. Ea garaipena eskuratzen duen Real Unionek. Bai. Beharrazko izango da. Hori da. Bertzalde txerrindularitzan atzo hasi zen Bidasoko itzulia Irundik ateratzen tropela Ordanibia plazatik eta Hondarribiko kale nagusian izan zuen bukaera Jaizkibel igondotik. Hondarribian Ace and Provence taldeko Luis Sutton izan zen garaile, Acer taldeko Ben Hooligan eta Laboral kutsako Iñaki Diazen gibeletik. 17 txirrindulari osatutako ihesaldia izan zen atzoko etapako protagonista 11 minutuko aldea ateraziona tropel nagusiari. Hala ere Almandozetik aintzinera tartea gutxitzen joan zen eta Jaizkibelen 4 txirrindulari bakarrik gelditu ziren aintzinean. Jaizkibel bera hauek desegin eta maila honetan noikoak diren erasoak kateatu ziren. Azkenik aipatugun bezala Sutton izan zen horien artetik aintzinera egin zuena eta Bidasoa itzuliko lehen etapa irabazi zuena baita gaur lideraren maiota jantzi duena. Eskualdeko txirrindulariei dagokienez, Ibar txirrindulari taldeko Jon Morillo irundarra, tarteko helmugetako liderra bilakatu zen atzo, izan ere, eguneko ihesaldian sartuta egon zen. Horrez gain, bere taldekidea eta herrikidea den, Aritz Sein ere, lehen taldetxoan helmugaratu zen garailearen denbora berean. Honen ondotik, gaur bigarren etapa lehiatuko dute, hain zuzen ere dagoeneko lehian dira, txirrindulariak Hendaiatik atera dira eguerdiko ordubietan eta oraintxe Almandozera iristen ari da tropela. Hemendik aintzinera Baztanen izanen dira txirrindulariak eta aurkezpenean jakinarazi zuten moduan Baztangoia herri guztiak zeharkatuko dituzte. Hirugarren mailako zigako mendatea igoko dute segidan eta gero Bagordi, Otsondo eta berriz ere Bagordi igoko dute lehen mailako azken mendate honetan bukatzeko. Gaur egun handia izanen da baztandarrentzat, batez ere bintzat, naiz eta gehiagok ere disfrutatuko duten. Izan ere, aurkezpenean, Joseba Otondo Alkaterekin izan ginen, helmugaren inguruan solasten, baina tropelean izanen den txirrindulari baztandar batekin mintzatzeko aukera ere izan genuen, finisher taldeko Diego Uriarterekin, eta berak, Bidasoa itzuliko aurreikuspena egin zigun. Entzungo ditugu. Gaur aipatu dat, Bidasoa itzuliko lehendakariak, azkenekoz etapa bat Baztanen akitu zela 2004an izan zela. Beraz, geroztik zenbat urte gandiren, ez? Eta urte alde bat ganda, eta aurten berriz ere etapa bukara bat izanen dugu, etapa hasierare bai. Bertze urtetan ere, Bidasoko itzulia Baztandik ibili da, baina erran bezala olako etapa akaberari gabe. Eta Bidasoa bai, Bidasoa punta batetik bertzeraino da. Eta Bidasoa ugaldea, auzaren altzuan hasten da. Auzan xorrosineko urriauzian du iturria, iturburua, eta geroztik hortzen zurruztan badoa, bertzain bertze mendietako urak bere ganatuz, gero eta haundiago inez, asmenta hortan Baztan izena eta gero izena zaldatzen du, Donoste berata llegatzerakoan eta Bidasoa bezala itsasoratzen da. Eta tarte hortan eremu kozkor bat hartzen du, Bidasoa ugaldeak geografia bat antolatzen du eta hor bizi eremu bat hainbertze jende eta normaki historikoki eskuaraz eta elkarren berri gehiago ere baino gehiago ere izanez naiz eta azkeneko urtetan egia den behar bada urrundu garela eta nola nahi ere eta guzti horiek kontuan hartuta guretako gauza ederra da Bidasoa itzulea gurean hartzea eta aurten gogo biziz hartuko dugu. Gainera, aurten aipagarria da, Baztan txirrindulari elkarteak 30 urte beteko dituela, berek proposatu zakuten, aurten etapa bukara bat Baztanen antolatzea, eta hoiera aipatu nahiko nuke ez, gure txirrindulari elkarteak 30 urte bete dituela, hainbertze jendekor eskuzabal lan egiten duela, borondatez, eta berai esker txirrindulari maia apalenek, badutela non josta, nona aritu, non kurritu ere bai, eta, bueno, keinu bat, beraiei ere bai ez. Eta, hoxen, gogoz, noiz ailegatuko den Bidasoko itzulia Baztango lurretarat, eta ja, Bagordiko malda hoietan txirrindulariak nola moldatzen diren. Bai, hoi da, azkenan etxekitik ez da unero pasatzen, urtosa ibiltzen gara oi, leku desberdinetan korritzen, eta etxeko karrerak ba, gehiago gozatzen dira, orduan gogo askorekin ja. Bueno, ba, zerbait galdetu ziaten, eta nik lagundu nian ez, azkenen hori tramparen bat sartzeko, eta ba, azkenen hori deneia ezagutzen dute, ikusute, eta baten bat igual kejatuko da bai. Ba, azkenen, bai, pasten bazara entrenatzen, san ere entrenamendutako errepidetatik pasatzen gara, orduan azkenan abantaila da, bai, ezagutzen moduzu edo ez, asko diferentz handia da. Bueno, ba, sekreturen bat igual bada, baina horiak ja utzeko ditugu karrera eguneko. Ba, berez, hiru etapa ja aurten arrasko gorra dira, lehen bizka igual gutixago, baina ja bigarrenetik aitzen ja aise gogorra bat dira, bigarrenan igual ez da erabakiko norkira bazten duen, baina galtzeko arrisko handia dago. Eta ja, hirugarren etapa gogor horretan ja dena erabakiko da. Ba, hori da, gaur jokatzen ari diren etapa erregina da, gogorra izanen da, eta bueno, naiz eta ez den erabakiko, edo, bueno, ikusiko dugu ez, arriskutsua da, denborak eta denborak galtzen delako. Da, gordi, otxondo berriz ere, bai. Mailako mendatea dela, eta gero berriz ere bagordi, eta gero atzokoa ekin dena, eta, bai, eta biharkoa. Abiadura, eta biharkoa hor, indarra batzuek bai. Ja kudeatu beharko dira, irurogeita hamalaueko kilometroko etapa izango da, bai. Irun eta Irunen artean, eta hor beti erabaki gorra izango bai. Da, baina ez dakit nik gaurkoa... Bai, arriskutsua da, eta gaur ja... Arriskua eta erabaki gorra izaten alden. Hori da, hori da, hori da. Aipatu behar bai, da. Bai, denboretan eta... Bai, eta gero gureak ere, bai, Morillo bertan dagoela, bai, aritzein ere oso txukur, horita bai, arren, atzo, eta erraza, igotu jaizkibe, el tropelian bertan horregon, eta kale nagusia hartu, dikulertzen dut aritz, agian kale horretan, ba, bere neurriak hartu zituela, baina, ba, hor puntxan iritzi zen, aritzein, eta meritoko estreketa bai. Ari egin zuen, eta hori ondo bete zen. Ah, bueno, eta aipatzen zuen bezala alkate bazango alkateak ere. Ba leku erosoa. Bai. Antolatzeko zoragarria eta aipatzen zuen bidasoak, txapitelako harriako inguruan bertanan. Bai. Ba giroa berzia dela, Amaiorretik Antxo Mendiak ere aipatzen zuen da Jorge Artea Amaiorrekoz, nola zeharkatuko duten. Bai. Ba, bueno, bere xarma duela noski bai eta bihar lesakatek ere. Hori da. Bai, bihar lesakatik pasatuko da. Zeharkatuko du. Hori da. Beste gauze batzuk ere badira, lesakan dira. Bai, bai. Baina guztiz ere, bidasoa itzuliak bere lekua hartu du. Bai, bai, beti. Eta lesakarren laguntza ere bai. Eta babesa ere bai. Noski, bai. Bai, hor, adi egoten dira beti lesakarrak, txirrindulariak pasatzen direnean, bihar, bueno, ba, lesaka, bueno, gauza honitz badaude, asteburu honetan, bortzirietan eta eskualdean, eta denetatik ere. Eta ez dakit, jende honitz animatzen egonen den, baina noski, bai, bai. Bueno, beste gauza bat. Erritik pasatuko da, eta. Beste gauza bat, itzuliari buruz aitu behar dugu, datorren urtean Irundik. Hori da. Irundik ateratuko da. Asiko da. Irtera Irunen, errarkupeko etapa, eta gero beste hasiera ere, bai. Hori da, erlojupekoa eta urrengo etaparen hasiera. Eta gero, nik uste dut, ja bilerak egin dituztela, uste dut egin adirela, eta hori diseinatuko du Juanma Garatek. Bai. Eta Jaizkibel, 48 ordu itxita egongo da turraren etaparen gatik. Bai, hori da. Jakin narazi gaituzte, eta bilera bat egon da alde horretatik, eta bueno, turrak bere eragina izango bai, dela, noski. Nola ez. Noski. Nola ez. Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo ere bai, eta bai. Pirinioak ere bai, eta Euskaldunak bertan egongo dira, egon dira eta egongo dira aurten ere, orduan, bai. ba bere eragina izango dela. Baina, aipatu behar da, Jaizkibel, atzo, zeharkatu zuten Jaizkibel, biosua itzuliko txirrindulariek, 48 ordu itxita egongo dela, hori da, turrean. Bai. Hori da. Ba, eskuaxean, Tomas Iribarne jokalari oiaren omenezko open nazionala jokatu zen Baionan pasaden asteburuan, bertako 64 klubak antolatuta bigarren aldiz ospatu zen lehiaketa, eta bertan Lurralai Eskuax klubeko bortz jokalarik hartu zuten parte, maila ona erakutsiz gainera. Izan ere, Xabi Azaldegi txapeldun orde izan zen, eta Gorka Arretxe klubeko ordezkariare 7. sailkatu zen. 2021 batean, bizikleta istripu baten ondotik hil zen Tomas Iribarne Baionarra, eskuax jokalari zen eta bere omenez bigarren aldiz ospatu dute Open Nazionala Baionako 64 eskuax klubak. Frantziako txapelketarako puntuagarria den lehiaketa da eta guztira 54 jokalari bildu ditu aurten tartean, aipatu dugun bezala Lurralai eskuax klubeko bortz. Hortziralean hasi eta igandera bitarte luzatu zen txapelketa eta jokalariek postu guztiak jokatu zituzten bortz seteko partiduak lehiatuz. Irundar klubekoek emaitza onak lortu zituzten, aipagarriena Xabi Azaldegiren bigarren postua izanik. Finalera iristea lortu zuen Hernaniarrak eta naiz eta finalean Nicolas Florian Tolosarraren kontra 3-8 galdu, txapeldun orde izan zen. Gorka Arretxek ere 7. postua eskuratu zuen, Iñaki Garcia 10., Javi Fernandezek 22. eta Juan Antonio Maruganek 30. Honen ondotik, ba, Bidasoa Txingudi eskuaz xaria bueltan izanen da, Artalekuko pistetan, 10. edizio ospatuko da aurten, eta gaur eta bihar artean lehiatuko da. Euskadiko Federazioaren zirkuitoaren baitan dagoen txapelketa ofiziala da hau, eta dagoeneko 40 bortz jokalarik eman dute izena bertan, 26 gizonek, 11 emakumeek, eta junior mailako 8. Gaur hasiko da, 10. Bidasoa Txingudi eskuaz saria, Euskadiko errandugun bezala, Euskadiko Federazioaren zirkuitoaren baitan dagoen txapelketa, eta jokalari federatuek hartuko dute parte bertan. Gizonen taulako lehen partidak jokatuko dira lehen egun honetan, larunbatean berriz, ba, emakumen eta juniorren taulako neurketak ospatuko dira goizez, baita gizonen taulako azken kanporaketak ere. Arratsaldean berriz, finalak jokatuko dira, Gorka Arretxe Lurralai eskuaz klubeko ordezkariak aipatu duenez, ba, arratsaldeko bortzak edo 6 aldera. Txapelketa gainera streaming bidez jarraitu izanen da, Arretxek jakinarazi du Lurralai Eskuax klubeko YouTube kanaletik emanen dituztela zuzenean partidak. Asteburu honetan, maiatzaren 5-6 Irunen, Artalekuko kiroldegian, antolatuko da 10. Bidasoa Eskuax saria. Txapelketa hau Euskadiko Federazioaren barne biltzen den zirkuitoko txapelketa ofiziala da, bertako federatuak parte hartzen dutena, eta izan emate aldera, ba, dagoeneko 26 gizonezko, 11 emakumezko eta 8 junior parte hartuko dela esan dezakegu. Txapelketaren lehen partidak ostiral arratsaldean hasiko dira, taula maskulinoarekin eta gizonezko taularekin, eta gero, ba, larun batean zehar kanporaketak aurrera jungo dira, eta baita ere, ba, emakumezkoen eta juniorren taulak ere dena larun bat goizean jokatzea espero da. Finalak arratsalderako utziko dira, ba, gutxi gara bera 5 eta 6 bitartean. Txapelketa jarraitzeko aukera izango da, streaming bitartez, Lurralai Eskuaz klubeko YouTubeko katearen bidez. Ba, hori da, zuzenen ikusi nahi baldin badituzue partidak, gaur eta bihar, Lurralai Eskuaz klubeko YouTube kanalean sartu, eta bertan emanen dituzte, beraz, helduen astean izanen dugu honen berri gehiago. Hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak aipatuko ditugu ere, asteko, ba, futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan Betigaztek gaur bertan jokatuko du asteburu honetako jardunaldia. Gainera, partigu gorra izanen dute lesakarrek, izan ere Real Sociedad taldea jasokute Mastegin. Gaur, errandugun moduan, arratsaleko 7. Marinok berriz, 11 bat taldean bizitatuko du bihar errotazarren, arratsaldeko 3:30. Gizonezkoen orezko regional mailan lesakako Betigaztek bihar goizean jokatuko du orain oraingoan, hain zuzen ere, Zumarragara joan beharko dira hauek, bertako Urola taldearen kontra lehiatzera, bihar, goizeko, amabiak laurden gutietan. Emakumeen gorengo mailan, igoera fasean, lehen multzoan, Hondarribiak atxeden aldea izanen du, bigarren multzoan berriz, Dunboa Eguzkik, Antiguoko B taldean jasoko du etxean, igandean, arratsaldeko zazpiterdietan, eta kopako txapelketan berriz, Dunboa Eguzki Bek, segura Goierri taldean bisitatuko du, igandean ere, arratsaldeko bortzetan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Roca Kaxular jasoko du bihar Galeko Anexoan eta Irundarrak ba bertze behin maila zegotzeko helburari utziko diote partidu honetan. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 3etan. Hondarribiak berriz San Pedro Tarran bisitatuko du bihar ere eta neurketa orduerdi berandugo jokatuko da arratsaldeko 3:30etan. Erregional mailan berriz igoera fasean Marinok Trintxerpe bisitatuko du oraingoan zehazki bihar arratsaldeko 8:30etan, Landetxak San Pedro Tarra jasoko du etxean bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 8:30etan eta azkenik Behobiak etxean jokatuko du baita ere Lengokoak taldearen kontra igandean arratsaldeko 8:30etan. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzialek Orereta kafearen kontra jokatuko du neurketa Fanderian igandean arratsaldeko 3ak eta 4denean, bigarren multzoan Dunboa Eguzkik Arrupe Etxaminade jasoko du etxean igandean ere arratsaldeko 8:30etan eta azkenik 3. multzoan gure txokoa Herrerara joanen da Atotxa River taldearen kontra lehiatzera igandean arratsaldeko 3:30etan. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Galdakao bisitatuko du bihar arratsaldeko 6ak 4den gutxietan. Eskubaloian berriz, Ilkapondarribiak Tolosa Eskubaloia bisitatuko du atxedenaldiaren ondotik, hauen arteko neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 7etan. Txingudi Eskubaloi taldean berriz, Txingudi Zubiederrek bihar jasoko du hartalekun Lasaie Legazpi taldea, arratsaldeko 7etan. Txingudi Goibarrek berriz, Pasai Donibanera bidaiatu beharko du, bertako Donibane taldearen kontra lehiatzera. Bihar ere, baina arratsaldeko 8etan. Eta Nasional Bimaiako Estedendaie taldeak azkenik, Lunion taldea jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 7etan. Saskibaloian, Iz eta Lau Hondarribiak Mazarredo taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 7ak eta 4denean, eta Erroibidek berriz, Artalekun jasoko du, Easo, igandean, eguerdiko 12etan. Errugbian, Zaizatxingudeko gizonen talde nagusiak, asteburu honetan, playoffeko itzulerako neurketa jokatuko du Hernanin Atletico San Sebastian taldearen kontra. Joaneko partiduan, 8:45ko marka aioarekin irabazi zuten Donostiarrek, eta beraz, bidasotarrek zaila izanen dute hori gainditzea, eta demoraldiko helburu nagusia lortzea, hau da mailaz igotzeko aukera, irabaztea. Alare indarrez aterako dira zelaira demoraldiari alik eta bukaera onena ematera. Partidua randogun moduan Hernaniko landare toki zelaian izanen da bihar arratsaldeko 8etan. Eta arraunean azkenik Santiago Tarrak taldeko aulki mugikorreko arraunlariak Liburnen izanen dira nazioarteko estropada jokatzen. Guztira 52 arraunlari ureratuko dira bertan. Larun batean ere maiatzaren 6an Ur Lasaietako sailak Gipuzkoako eskolarteko txapelketa jokatuko du Bidasoan eta azkenik igandean Urbizietako piraguistak etxean arituko dira baitaren Gipuzkoako eskolarteko txapelketa lehiatzen. Klubeko 25 kirolarik parte hartuko dute azken honetan. Bai, arraunean zerbait gehiago aipatu nahi zenun zuek. Bigarren postu askuratu zuen Hondarribia arraunean 8koetan joan den larun batean Gipuzkoako txapelketa jokatu zen Orion eta maiatzaren lehen egunean Legution txapelketa. Hori da. 2000 metrotan, 1500 metrotan Orion eta nola arauak aipatzen duen eta esaten duen hiru parte hartzaile bihar direla ofizialtasuna izateko probak, ba azkenean hori jo arraun elkarteak eta Hondarribia arraun elkarteak parte hartu zuten eta aurkirolak bertan behera egin zuen, orduan ba ofizialtasun hori kendu egin diote. Bai, baina hala eta guztiz ere Hondarribia arraun elkarteak eskuratu egin zuen garaipena eta nolako garaipena eta hori jo gainditu egin zuen eta 4 segundo ateratu zion. Baina bueno, horrela da, aulki mugikorraren egoera horrela da eta azkenean ba ofizialtasunik diote emango txapelketa horri eta kitxo besterik ez da horretatik. Bai. Eta, bueno, ba, bortzirietan ere zenbait itzordu izanen ditugu, asteburu honetan baita urrengoan ere eta horien inguruan ere ba, zehaztasun gehiago emanen dugu. Asteko, ba, Salvador Jantzi zenaren omenez bizikleta ibilaldea eginen dute, maiatzaren 14ean Lesakan. 118 kilometroko ibilbidea prestatu du Metigaztek 8. edizio honetan. Salvador Jantzi zenaren omenez, ba, 8. aldiz bizikleta ibilaldea antolatu du Metigaztek maiatzaren 14erako. Izena emateko aukera irekia dago, maiatzaren 12 arte, kirolprobak.com webunean. Txirrindulariak maiatzaren 14ean, igandean, goizeko 8:30etan abiatuko dira plaza zarretik, eta 118,26 kilometro luze, eta 1,463 metroko desnibela duen ibilbidea osatuko dute. Bertzalde, ba, igande honetan, Felix Arrandonea memorialaren 44. Edizioa jokatuko dute beran, junior mailako txirrindulari zuzendutako Felix Arrandonea memorialaren 44. Edizioa antolatu du gure txoko elkarteak, berako udalaren laguntzarekin, maiatzaren 7. Igande goizeko 11:00etan abiatuko dira txirrindulariak Jamotenetik eta 70 kilometroko ibilbidea osatuko dute. Bertzalde Txalarren, 8. mendi itzulia eginen dute bihar, 4 urteko geldialdearen ondotik, bueltan da altxata elkarteak antolatutako Etxalarko menditzulia. Aurtengoa 5. edizioa izanen da, eta maiatzaren 6. eginen da. Menditzuli honetan, oi bezala, ba, bi ibilbide emanen dituzte aukeran, ibilbide motza, 24,2 kilometro luze eta 1810 metroko desnibelarekin, eta ibilbide luzea, 28,2 kilometro luze eta 1785 metroko desnibelarekin. Biak plazan hasi eta plazan bukatuko dira. Luzean, Altxata, Zamateluko mendi, Eskisaroi, Etxebertzeko borda, Domiko gaina, Iturraldeko erreka, Paretazar, Azkoa eta Larrezabalen barna ibiliko dira, plazara bueltatu aintzinetik, eta motzean berriz, Baltxatatik, Etxebertzeko bordara joanen dira zuzenean ibilbidea 4 kilometro laburtuz. Irtera, larun batean, goizeko 7:30etatik 8:00etara izanen da plazatik. Izen ematea dagoeneko, ba, itxita dago, orain dela 2 egun itxi zen, eta ba, egunean bertan ala ere, ba, aukera egonen da izena emateko. Beraz, goizeko 6:30etatik 8:00ak laurden gutxitera arte, izen emateko aukera egonen da, plazan bertan, hasi baino lehen. Eta 15 € ordaindu beharko dira horretarako. Bihar ere, ba, Betigazte sokatira taldeak, Nafarroko 4x4 sokatira txapelketako jardunaldia jokatuko du Berriozarren. Apirilean txapelketa honen lehen bi txapelak Jantzi ondotik, emakumen 245 kilotan eta gizonen 320 kilotan, oraingoan talde mistoak lehiatuko du. 180 kilotan arituko dira, Betigazte taldeko bi talde, eta jardunaldi bakarrean erabakiko duteen kategoria honen Nafarroko 4x4 txapelduna. Tiraldiak Berriozarren izanen dira errandugun moduan, eta arratsaldeko 8:00etan hasiko dira. Betigaztez gain, Amaiurrek ere bina talde jarriko ditu goma gainean. Bertzale Malerrekan, 32. Josetxo Ezkurra memorialeko finalak jokatuko dira bihar ere, Josetxo Ezkurra zenaren omenez, Donestebeko erreka elkarteak 32. Urtez antolatutako pilota txapelketako finalak bihar jokatuko dira, goizeko 9:30etan hasita, Ezkurra pilotalekuan. Ohikoa denez, ba, finalen ondotik sariak banatu, eta urdaiazpiko bat zozketatuko dute. Hauek izanen dira, jokatuko diren finalak. Benjaminetan, Aritz Mauleon, Einaut Zubietaren kontra, Alebinetan, Erik Igoa, Ibai Arrietaren kontra, Neska Infantiletan, Lide López, Natale Arambururen kontra, Mutiko Infantiletan, Julen Etxaniz, Antimas Beresen kontra, Kadeteetan, Jon Patxio Kinena, Igor Nazabalen kontra, Juveniletan, Oier Zabaleta, Aritz Olaizolaren kontra, eta Seniorretan, Aimar Okamika, Oier Larrañagaren kontra. Baztanen, 40. mendi lasterketan izena emateko epea zabalik da. Maiatzaren 14ean eginen da lasterketa ubaitare, eta bi bilbide izanen ditu. 40. mendi elkarteak, 6. mendi lasterketa antolatu du aurten ere, maiatzaren 14ean. Bi ibilbide egiteko aukera izanen da, luzea, saioaraino 21 kilometro, eta 1,275 metroko desnibelarekin, eta motza 15 kilometro, eta 737 metroko desnibelarekin. Irtera eta helmuga herrian egonen dira, goizeko 8:00etan banatuko dituzte dorsalak, eta 9:00etan hasiko da lasterketa. Izena emateko 22 € ordaindu beharko dira, eta gehienez ere 300 parte hartzaile izanen dira bi proben artean. Interesatuek herrikrosa.eus webunean eman dezakete izena. Eta azkenik, ba, irurteko geldialdiaren ondotik, iruritako irugarren mendi duatloia eginen dute aurten. Maiatzaren zazpian eginen da, duatloiaren irugarren edizioa, eta ibilbide izanen ditu, lasterka, 8,5 kilometro eta 280 metroko desnibelarekin, eta bizikletan 19,75 kilometro eta 640 metroko desnibelarekin. Izen ematea apirilaren 29an bukatu zen, baina taldearekin harremanetan jartzeko, iruritako duatloia abildua gmail.com elbide elektronikoa jarri dute eskuragarri. Eta orain bai, bukatzeko, ba, Jon Oskoz zenaren omenez eginen dute Izpegiko Bortzgarren autoigoera, bihar bertan DRS Racing eskuderiak Nafarroko Automobilismo Federazioaren laguntza antolatutako Izpegiko Bortzgarren igoera bihar eginen dute, antolatzaileen erranetan, aurtengoa berezia izanen da, lehen aldiz Jon Oskoz zenaren oroimenez eginen baitute. Erratzu eta Baigorri lotzen dituen mendateko errepidean eginen dute lasterketan, ibilbideak 8 kilometro izanen ditu, eta lau txanda eginen dituzte, bi entrenamendutakoak eta bi lasterketa ofizialekoak. Errepidea eguerdiko ordu batetan itxiko da, eta lasterketa eguerdiko ordubi terdietan hasiko da. Eta automobilismoan ere uste dut zuk zerbait zenuela aipatzeko, Jean-Pierre? Bihar Balentziko txapelketa ospatuko da, eta bertan Ander Gamon egongo da. Hori da. Aurkeztu genuen, Peugeot 207 HTPI automobila, eta han bertan, ba, bolido horrekin bertan egongo da, eta asteburu osoan, etxeste, Ricardo Tormoren zirkuitoan, Balentziko txapelketa, lehen froga da Balentzikoa, orain lidergoa dago Nafarra horana, eta gero Aragoiekoa, bertan behera Pauekoa egonan, eta gero Momelon egongo da. Bai. Ander Gamon, asteburu honetan bertan egongo da. Hori da. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak Barça jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6 eta 4denean. Athleticek berriz Betisen kontra jokatuko du igande honetan Lezaman eguerdiko 12etan, eta azkenik Osasunak ere lehen federazio mailan etxean jokatuko du asteburu honetan. Nafarrek demoraldiko azken aurreko partidua jokatuko dute Oviedo Moderno taldearen kontra eguerdiko 12etan. Eta gizonezkoen lehen mailan berriz Errealak pasaden asteartean Real Madrid garaitzea lortu zuen 2-0 markagailuarekin. Bi golak bigarren zatian iritsi ziren, lehena 47. Minutuan Taki Kuboren eskutik eta bigarrena 88. Minutuan Ander Barrenetxearen aldetik. Donostiarrek pozik bukatu zuten beraz, aste tartez jokatutako partidua. Aste buruan, atxedenaldia izanen dute, Errege Kopako finale jokatuko delako, eta datorren aste buruan berrez, Gironaren kontra jokatuko dute. Aste arteko garaipenaren inguruan, Mikel Oiarzabal mintzatu zen. Zuk esan bezala, gau borobia ez, guretzako, jentearentzako, nik uste partida oso ona, lehenengo zati oso disputatua eta oso gogorra, bigarrenen azkenen lehenengo golak asko lagundu dugu, etorri den moduan etorrita, da gero expulsiorekin azkenean partida aldatu egin da, baina bueno, nik uste partida kontrolpean egin dola partidaren parte handi batean, eta bueno, oso pozik. Zintxasio hori izan, azkenen ikusten genuen guzelei barruan ondo gondela, behaiek etzeu dela komodo, jokatzeko momentuan behaiek etzekiten oso ondo norekin jokatu, presionatzeko orduan erdipurdi etortzezian, duda zeuskaten, da bueno, hor azkenen dauzkeun jokalariak eukita, ba guretzat errezagoa da ez, gero egia da gola sartu behar dela, nahiz eta partida kontrolatu euki, da bueno, oso pozik, gau oso polita denontzako, da disfrutatzen. Urretxan dira eman dugu gaur, azkenen atzekoekin distantzia nabarmena da, baina oraindik ez dago eserrina ez, puntu asko geratzen dira, eta matematikak kontrakoa izan arte ezin da zer bai estatu, así que bueno, ontxe deskantzatzea, disfrutatzea eta azkenengo bost partidanetan azken esportzu daitea objektiboa lortzeko. Athleticek berriz utxeta bat galdu zuen atzo arratsean Betisen kontra, hauek ere asteburuan atxedena izanen dute. Eta Osasunak azkenik Barsaren kontra utxeta bat galdu zuen pasaden asteartean, hala ere, porrota seidan antzi eta biharko itzordura begira jarri ziren gorritxoak, izan ere, bihar Errege Kopako finala jokatuko dute Iago Arrasateren mutilek Real Madrilen kontra Sevillan. Neurketa arratsaldeko 10:30 izanen da. Beraz, bueno, hor ere giro ederra, Euskaldun eta Nafar guztiak han bertan izanen dira, Sevillan eta bertze haunitz Iruñan ere, eta bueno, ba, giro ederra izanen da, eta bueno, ikusiko du, zer gertatzen den neurketa horretan. Eta honekin, ba, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigun, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Bai, ongi pasa eta bai. Zorte on geure talde guztientzat. Hori da. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak, eta hurrengo arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. Gira tutto intorno alla stanza.